ต่อไปขอเชิญสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายติดตามรับฟังธรรมบรรยายเรื่องพระคุณแม่นำเสนอโดยพระมหานรินทร์เทพนรินทร์โทจากคลื่นเสียงพลังพุทธ FM 95วัดหนองสะแกกวนตำบลส้มป่อยอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมบรรยายชุดนี้ผู้บรรยายได้บรรยายขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังได้ระลึกนึกถึงบุพการีของลูกๆของพวกเราผู้เป็นที่รักทั้งหลายเพื่อยกย่องสถาบันพ่อแม่ของลูกๆพ่อแม่ของปวงชนชาวไทยที่มีบทบาทต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ลูกๆได้ระลึกนึกถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทยซึ่งมีสถาบันพ่อแม่เป็นแกนนำในการทำความดีเพื่อเน้นให้พ่อแม่ได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกๆต่อครอบครัวต่อสังคมในการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพมีคุณธรรมไม่เป็นภาระของสังคมส่วนรวมหากแม้นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากธรรมบรรยายชุดนี้อาตมาภาพพระมหานรินทร์เทพนรินทร์โทขออุทิศคุณงามความดีทั้งหมดให้แก่คุณแม่ของลูกๆทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ลำดับต่อนี้ไปขอเชิญสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายน้อมรำลึกนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเราเมื่อลมกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองในขณะที่ลูกๆก้าวเท้าออกจากประตูบ้านลูกเคยทราบบ้างไหมว่ามีสายตาอยู่คู่หนึ่งกำลังมองลูกๆด้วยความห่วงใยในขณะที่ลูกๆกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินลูกๆทราบไหมว่ามีบุคคลคนหนึ่งกำลังเหงื่อไหลคลายย้อยคร่ำเครียดอยู่กับไร่กับนากับการทำงานหนักๆและขณะที่ลูกๆกำลังจ่ายเงินพ่อแม่อย่างฟุ้งเฟ้อลูกเคยมองย้อนกลับไปดูที่บ้านบ้างหรือไม่ว่ามีบุคคลคนหนึ่งกำลังอดเพื่อให้เราอิ่มมีบุคคลคนหนึ่งกำลังทุกข์เพื่อให้เราสุขจากวันนั้นถึงวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าชีวิตร่างกายจิตใจที่ครบอาการ32เนี่ยอยู่รอดมาได้เพราะใครทุกวันนี้จนถึงณเวลาปัจจุบันนี้พวกเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าลูกเนี่ยได้ใช้จ่ายเงินของคุณพ่อคุณแม่หมดไปกี่บาทแล้วเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าลูกได้ทานข้าวของคุณพ่อคุณแม่หมดไปกี่กระสอบแล้วเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าลูกได้ใช้เสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หมด ไปกี่ชุดแล้วทุกวันนี้ลูกอยู่กับใครลูกเคยทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจกับตัวลูกบ้างเคยทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจกับตัวลูกบ้างลูกคิดไหมคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่คิดที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หรือยังในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตลูกเคยทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจกับตัวลูกบ้างลูกรักคุณพ่อคุณแม่หรือยังจงรักคุณพ่อคุณแม่เสียแต่วันนี้ก่อนที่จะไม่มีท่านทั้งสองให้เราได้รักคำใดไม่ซึ้งตรึงใจเหมือนแม่อันพระคุณปกแผ่มีแก่ลูกน้อยกลอยใจอกเอ๋ยแม่เคยโอบอ้อมเหกล่อมละมุนละไมยุงเอ๋ยเคยกินริ้นไตแม่เฝ้าแกว่งไกวลูกให้นิทราคำว่าแม่เป็นคำที่ไพเราะมากที่สุดในโลกไม่ว่าใครจะเลี้ยงลูกมาก็ตามคำแรกที่ลูกจะเรียกได้คือคำว่าแม่คำว่าแม่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพื้นดินที่เราอาศัยอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าแม่ธรณีพื้นน้ำที่กว้างไกลมหาศาลเราก็เรียกว่าแม่น้ำเป็นใหญ่ในกองทัพเราเรียกว่าแม่ทัพทั้งที่เป็นผู้ชายเป็นใหญ่ในบ้านเราเรียกว่าแม่บ้านทั้งที่เป็นชายแต่สังคมเรียกยกย่องว่าแม่ทัพคำว่าแม่จึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคำว่าแม่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแม่ลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งตาปีแม่ยอมพลีชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกระสันรักแม้ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกลไม่มีใครดีเกินคำว่าแม่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดครอบครัวนั้นเนี่ยคุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่เหลือลูกชายที่เป็นแก้วตาดวงใจอยู่เพียงคนเดียวอยู่ต่อมาลูกชายได้อ้อนวอนคุณแม่ว่าแม่ครับผมขอเงินคุณแม่ไปเรียนต่อที่กรุงเทพได้ไหมครับแม่ได้เตือนสติลูกว่าลูกเอ๋ยลูกฐานะทางบ้านของเรามันจนนะลูกนะแม่จะเอาเงินที่ไหนมาส่งลูกเรียนแต่ลูกชายไม่ยอม ลูกชายได้เถียงแม่ว่าถ้าหากแม่เนี่ยไม่ส่งผมเรียนนี่ผมก็จะไปผมก็จะออกจากบ้านนี้ด้วยความรักด้วยความเอ็นดูไม่อยากให้ลูกหนีแล้วก็ลูกชายคนเดียวแม่ก็เลยตัดสินใจขายไร่ขายนาทั้งหมดขายวัวขายควายที่มีอยู่เพื่อส่งให้ลูกเรียนหลังจากที่ลูกเรียนที่กรุงเทพได้พักหนึ่งลูกเป็นคนโชคดีลูกเรียนจบจนเป็นนายนะสังกัดข้าราชการกรมกองหนึ่งหลังจากที่ลูกเรียนจบไปแล้วเนี่ยแม่ก็นั่งภาคภูมิใจอยู่กับตัวเองว่าได้ส่งลูกเรียนได้ทำหน้าที่ของแม่ที่ดีที่สุดหวังว่าจะกลับมาเลี้ยงแม่ลูกของแม่หายไปเป็นเวลาหลายปีมีคนข้างบ้านเขามาเล่าให้แม่ฟังว่าลูกชายของแม่ได้ดิบได้ดีเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในกรุงเทพแม่ได้ฟังข่าวนั้นแล้วนอนไม่หลับไอ้ที่นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงลูกอยากไปเยี่ยมลูกอยากไปดูความสำเร็จของลูกตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เช้านี่จะต้องไปเยี่ยมลูกชายที่กรุงเทพจัดซื้อสิ่งของเตรียมของพื้นเมืองต่างๆกระบุงกระเชอฉลอมผลไม้เตรียมของไปฝากลูกนอนไม่หลับทั้งคืนแม่ตื่นแต่เช้ารีบรุดไปที่สถานีบขส.เพื่อนั่งรถเข้ากรุงเทพมหานครนั่งรถทั้งวันไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจอยากจะให้ถึงกรุงเทพเร็วๆพออยากจะเห็นหน้าลูกอยากจะเห็นความสำเร็จของลูกแม่ลงรถต่อรถไปที่สถานีตำรวจที่เพื่อนบ้านได้แจ้งไว้เมื่อไปถึงสถานีตำรวจลูกชายของแม่กำลังเข้าเวรอยู่พอดีเห็นคุณแม่เดินมาแต่ไกลแต่งตัวซอมซ้อคนบ้านนอกคอกนาแต่งตัวจนๆซกมกสกปรกลูกชายรู้สึกอับอายผู้คนที่อยู่บนสถานีตรงนั้นตัดสินใจว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้จักคุณแม่ของตัวเองสักครู่ต่อมาแม่ก็เดินขึ้นสถานีตำรวจเดินไปถามนายตำรวจคนหนึ่งว่าลูกชายของฉันคนนี้ชื่อนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนหลายคนชี้มือไปที่โต๊ะแม่ได้เดินไปนั่งต่อหน้าลูกชายพร้อมกับเรียกลูกแม่มาเยี่ยมนะลูกนะจำแม่ได้ไหมลูกแม่มาเยี่ยมแม่เนี่ยดีใจอย่างยิ่งลูกชายได้เงยหน้าขึ้นแล้วถามไปว่าคุณป้ามาแจ้งความหรือครับป้ามีเรื่องอะไรถ้าป้าไม่มีธุระออกไปก่อนได้ไหมผมมีธุระมากออกไปก่อนครับคุณป้าแม่ได้พยายามย้ำคำพูดเดิมอีกหลายครั้งว่าแม่ของลูกนะเนี่ยแม่มาเยี่ยมลูกนะลูกนะแม่มาเยี่ยมลูกลูกจำแม่ได้ไหมลูกจำไม่ได้เหรอนี่แม่ของลูกนะลูกนะย้ำสองสามครั้งแต่ลูกชายก็เมินเฉย ความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่อุตส่าห์เดินทางมาแต่ไกลเป็น 2-300 กิโลกลั้นไว้ไม่อยู่น้ำตาได้ไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างก้มลงหยิบตะกร้าด้วยมืออันสั่นเทาพร้อมกับพยุงกายด้วยความเหนื่อยล้าพยุงกายตัวเองออกจากสถานีตำรวจไปต่อหน้าลูกแม่ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของแม่ไม่คิดเลยว่าแม่คิดไม่ถึงเลยว่าลูกชายสุดที่รักของแม่คนเดียวที่แม่ส่งเรียนจะเป็นเช่นนี้ไปได้อยู่ต่อมาไม่นานมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเอาหนังสือพิมพ์มาให้แม่อ่านถามว่าลูกชายของเธอเป็นตำรวจใช่ไหมแม่ตอบว่าใช่ชื่อนี้ใช่ไหมใช่นามสกุลนี้ใช่ไหมใช่เธอรู้ไหมขณะนี้ลูกชายของแม่ที่เป็นตำรวจเนี่ยได้ถูกผู้ร้ายยิงตายไปแล้วพอทราบข่าวว่าลูกชายถูกผู้ร้ายยิงตายแม่แทบจะเป็นลมแม่ได้รวบรวมเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อติดต่อขอรับศพลูกชายมาบำเพ็ญกุศลแม่ไม่เคยรังเกียจลูกเลยว่าลูกจะลืมแม่ลูกจะลืมบุญคุณของแม่ที่อังลุงมาแม่ไม่เคยคิดถึงเลยแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่าแม่ทำให้ลูกชายคนนี้ต้องสิ้นอายุไขไปคำว่าแม่จึงเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกคำที่ศักดิ์สิทธิ์ความทุกข์ของพ่อแม่นั้นมีสามหนึ่งทุกข์เพราะไม่มีลูกมีพ่อแม่หลายคนที่ไม่มีลูกรู้สึกเป็นทุกข์ 2. ทุกข์เพราะลูกตายมีพ่อแม่หลายคนที่มีลูกแต่ลูกตายรู้สึกเป็นทุกข์ 3. ทุกข์เพราะลูกมันชั่วพ่อแม่หลายคนมีลูกแต่ลูกประพฤติไม่ดีชั่วพ่อแม่รู้สึกเป็นทุกข์อย่างหนักกว่าลูกแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแม่ขอ3อย่างกับลูกได้ไหมแม่ขอ3อย่างได้มั้ยลูกขอ3อย่างเท่านั้นให้กับแม่ได้มั้ยลูกยามแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราววันตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคราสิ้นใจต่อไปนี้ขอให้ลูกผู้เป็นที่รักทั้งหลายจงทำใจให้ตั้งมั่นในสมาธิพร้อมกับตั้งสัจจะปฏิญาณในใจว่าหากแม้นว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักของลูกยังมีชีวิตอยู่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นร่มโพร่มใสของลูก ตลอดไปหากแม้นว่าคุณพ่อคุณแม่ได้จากลูกไปแล้วลูกทั้งหลายขอกราบบูชาพระคุณของท่านขอกราบให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติเกิดชาติหน้าชาติไหนขอให้เราได้เกิดเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันอีกหากจะเปรียบชีวิตระหว่างแม่กับลูกแล้วเหมือนกับดวงเทียนที่ถูกจุดขึ้นโดยไม่ขีดไฟพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการที่บุคคลได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากขณะที่เรายังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ภาษาคุณแม่สามารถที่จะทำให้เราไม่เกิดก็ได้เพียงกินยาเม็ดเดียวหรือเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีอาการพิกลพิการไปหรือการที่เกิดมาแล้วเขาไม่เลี้ยงดูเนี่ยลูกก็จะกลายเป็นคนกำพร้ากำพร้อยชีวิตที่มีมาแล้วชีวิตน้อยยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเปรียบเสมือนน้ำค้างที่อยู่บนใบบัวพอแต้งต้องแสงตะวันก็เหือดแห้งหายไปเปรียบเสมือนโคที่นำไปสู่ที่ฆ่าชีวิตนี้ไม่ถึง100 ปีก็จะตายมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่ายามหนุ่มสาวตาเจ้าก็คมวาวพอแก่เท่ามันก็ขาวเป็นไฟฟ้าฟันที่เคยขาวเรียบเปรียบประหนึ่งดังมุกดาพอแก่เท่าลงมามันก็เหลือแต่เหงือกแดงๆผมของเจ้าที่เคยดำคลับพอแก่เท่าลงมามันก็ขาวเป็นประแป้งเนื้อหนังมังสาที่เคยเต่งตึงประหนึ่งดังผลแตงพอแก่เท่าลงมามันก็ห้อยต่องแต่งยานตรงเตง